Легендарная беларуская Атлантыда вяртаецца. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Адным з найпрыгажэйшых мітаў беларускай гісторыі з'яўляецца міт пра паўстанне 1863-1864 гадоў і яго кіраўніка Кастуся Каліноўска. Як ставіцца да гэтага міту ўжо ў 21 стагоддзі? Ці варта яго пераглядаць, дапаўняць, актуалізаваць? І ці гатовая, ці здатная да гэтага сучаснае беларускае грамадства? У папярэдняй перадачы мы гаварылі пра матывацыі ўдзельнікаў паўстання і яго скіраванасць. Сёння пра саму асобу Кастуся Каліноўска. Маім суразмоўцам гісторык, даследчык новай генерацыі, Тимофей Акудович. Ён лічыць, што Каліноўска можна назваць першым грамадзянінам будучай Беларусі. Тимофей, якім у свядомасці і шараговых людзей, ды і напэўна ж і бальшыні гісторыкаў, захоўваецца аж да сёння Кастусь Каліноўскі? Ці няспрошчана яго ўспрымаюць беларусы? На самой справе мне падаецца, што вобраз Каліноўскага вельмі спрошчаны ў нашай свядомасці. Калі глядзець на юбілейны год 13-й, то аказалася, што праўдзівы якушоўскі шляхціч Канстантин Каліноўскі аказаўся папросту нікому не патрэбны, бо ў адных ужо быў беларускі герой Кастусь, у іншых польскі злачынец і садыст Вінцэнт. І ў гэту гульню ўгрызлі не толькі карыстальнікі форуму інтэрнэт, але і аўтарытэтныя гісторыкі. У выніку з аднаго боку быў Кастусь Каліноўскі, які ўзначаліў найбуйнейшы ў 19 стагоддзі паўстанне народу, беларускага народу, супраць прыгнёту маскалёў, які друкаваў газеты, перамагаў у бітвах, гаварыў па-беларуску, пісаў вершы і гераічна загінуў. А з іншага боку быў Вінцэнт Каліноўскі, польскі шляхціч, які прыкінуўся беларусам, каб знішчыць паноў, а пасля адабраць у паноў зямлю, які не дужа любіў праваслаўных. І той, гэта вельмі шаблонныя вобразы, вельмі плоскія і нежывыя. Але яны вельмі зручныя для канструявання ідэалагічных міфалагемаў. Але ж быў рэальны, жывы чалавек. Няўжо нічога такого не засталося, што дазваляла б скласці ягоны партрэт? Чалавека пэўных усведамленняў, матывацыяў. Няўжо нельга зразумець і ягоную псіхалогію? Чаму? Можна, канешне, і трэба старацца гэта зрабіць. Натуральна, быў рэальны чалавек, але гэта асоба, як любая асоба, вельмі непростая для тлумачэння. Вельмі цікава параўнаць тэксты, якія мы маем на сёння ад Каліноўскага. Ужо яны даюць разуменне таго, наколькі гэта быў цікавы і разнабаковы чалавек. Ну, вось паглядзіце, гэтыя тэксты ставяць у тупік. Мы ўсе ведаем мужыцкую праўду, і шмат хто нават чытаў яе нумары. У гэтай газеце Каліноўскі, гэта беларус, калі не па назве, то па сутнасці абаронца простага народу, чалавек, які заклікаў гэты народ да паўстання, але месцамі вельмі такі азлоблены чалавек, фанатык, які заклікае там забіваць, караць усіх неправільных. Ужо значна менш людзей ведаюць, што існавала такая польскамоўная газета «Харэнг свабоды», у якой Каліноўскі выступае такім тыповым польскім шляхцічам сярэдзіны 19 стагоддзя. Ён жадае адраджэння Вялікай Польшчы, заклікае да рэвалюцыі менавіта на карысць адраджэння Рэчы Паспалітай. І тут ён такі рамантычны юнак, які марыць пра здзяйсненне відочна немагчымай мэты. Дарэчы, ніхто так і не паклапаціўся, каб перакласці гэтыя досыць невялікія тэксты на беларускую ці расійскую мову. Нацыянальным гісторыкам гэта непрыемныя тэксты, а рускацэнтрычным яны і так відавочныя, бо яны лічаць, што Каліноўскі толькі і быў такім вот польскім фанатыкам. І вот зусім невядомыя шырокаму чытачу тэксты гэта запіскі Каліноўскага, якія ён напісаў у камеры, ужо чакаючы сваёй смерці. Напісаны яны на чысцейшай рускай мове, вельмі такім добрым чыноўнічым слогам і паводле аб'ёму крыху меншыя за мужыцкую праўду. У іх Каліноўскі вельмі спакойны, разважлівы назіральнік, нават можна сказаць, збоку, які аналізуе сітуацыю, тлумачыць прычыны паразы паўстання і нават дае парады сваім ворагам. Апошняя запіска завершаецца наступнымі словамі. Кроме успакаення, правительства можа мець дальнейшыя віды насчёт здешняга края. Они мне неизвестны. Но из постоянных выражений общественного мнения России, высказываемых даже следствием следственную комиссию, я мог прийти к тому заключению, что Россия хочет полного с собой слияния Литвы для доставления счастья здешнему народу. Я не противник счастья народного, не противник и России, если она добра нам желает, но противник тех бедствий, которые посягают край наш несчастный. А потому, если судьба нам ставит в положение, что мы должны сродниться с Россией, я для устранения многих лишних жертв при порождении нового времени и строя общественного в Литве считаю, что со своей стороны обязанностью заявить несколько слов в этом отношении. И далее там идея еще несколько абзацев, где голодный антироссийский революционер спокойно тлумачит, чему тактика выпаленной земли, якую выкрестовывала Россия на тот момент, и заселение ее российскими наставниками и чиновниками не принесе плену. И как треба робить правильно, как на этих землях наступил мир и спокой. Текст это вельми незручно ни одной, ни другой линии идеологичного фронта. Причем до его складаны причапиться в сенсе пошуку скованных мотивов, бо Кліновський писал его, уже ведаючи, что помре. Вогуле шмат пытанняў узнікае да міту Кліновска. И найпершае, як разобраться с ягоным імем? Кастусь, Константин, чи Константин Винцент. Гэта важна сёння ведаць, разумець. Гэта самае бескрыўднае з міфу пра Каліноўскага, яго імя Кастусь. Відавочна, што Каліноўскага пасля 20 год так мог называць толькі бацька ці брат. Тэарэтычна мы можам меркаваць, што яго так называлі ў дзяцінстве. І гэта, дарэчы, вельмі неблагое было б даследаванне высветліць, ці прысутнічала ў рэгіёне Беластоку-Ваўкавыска ў сярэдзіне 19-га стагоддзя традыцыя ўзростовых імёнаў і ці карысталіся такім у шляхецкіх сем'ях. Але гэта наўрад ці мае дачыненне да яго дарослых учынкаў. Ён паміраў як Константин Каліноўскі. Пад гэтым іменем ягоным ведалі. Пакуль у пачатку 20-га стагоддзя, дзеля таго, каб наблізіць гэты вобраз героя да народа, надаць яму беларушчыны і такім чынам адарваць ад польскай традыцыі, тады гэта было актуальна. Беларускімі дзеячамі было выкарыстана форма Кастусь. Але за наступныя 100 год гэты наватвор набыў такі размах, стаў адным з істотных тэрмінаў нашай нацыянальнай культуры. Сотні вершаў, дзясяткі паэмаў, п'есаў, фільмаў, партызанскі атрад, ордэн, вуліцы і шмат чаго яшчэ. І гэта немагчыма выкінуць з нашай гісторыі, нават калі гэта рэвізія абгрунтаваная. Таму, на маю думку, Кастусь Каліноўскі гэта самадастатковы вобраз, напоўнены сэнсам і зместам. Я ну так, але ж двух гэтых Каліноўскіх можна паставіць у апазіцыю адзін да аднога, бо ў іх сапраўды ёсць некаторыя разыходжанні. Менавіта на гэта і ціснуць жа усялякія выкрывальнікі мітаў. Але ці ёсць у гэтым здаровы сэнс? Я не думаю, что есть сэнс вот настолько супрацьпастаўляць две гэтыя асобы, можна так нават сказаць. Кастусь і Константин гэта просто асобы розных эпохаў. Константин жыў у 19-м стагодзе, Кастусь ужо ў 20-м. Константин гэта рэальны чалавек, выхаваны ў традыцыях польскамоўнай шляхты, які змагаўся за самыя элементарныя свабоды тутэйшых сялян, сярод якіх яшчэ не было акрэсленага права на самазначэнне, бо не было яшчэ значна больш простых свабодаў. А Кастусь гэта вобраз змагара, які нарадзіўся ў 20-м стагодзе, які дапамагаў у змаганні за новыя, ўжо вельмі канкрэтная свабода тутэйшаму народу, у тым ліку і за нацыянальнае самавызначэнне. І абодва Каліноўскія мусіць жыць у 21-м стагоддзі. На маю думку, адзін бліжэй да навуковай сферы, а другі да мастацкай. Зараз давайте пагаворым пра ролю Каліноўска ў тым гістарычным паўстанні. Ці тут таксама ўсё вельмі моцна спрасцілі мітатворцы? Я думаю, што так. Патрыятычная грамадскасць бачыць у Каліноўскім цэнтральную асобу паўстання, у якім сканцэнтраваўся ўвесь сэнс і большасць наважнейшых падзей у 1863 года. З-за гэтай вось такой цэнтраванасці гістарычнага наратыву, а нават асоба Траўгута, апошняя дыктатара паўстання і нашага земляка, зараз далёка не ўсім вядома, ўжо не кажучы пра Козел Паклеўскіх, Юндзіла, Звяждоўская, Ленкевіча, Трусавых і дзясяткаў іншых годных камандзіраў, якія рызыкавалі сваім жыццём у 1863 годзе. З іншага боку, і заходнерусская партыя таксама цэнтрыруе паўстанне на Каліноўскага. Яны складваюць на Каліноўскага адказнасць за ўсе смяротныя пакаранні з боку паўстанцаў. І так як у літаратуры ходзіць такая круглая лічба, што паўстанцы забілі 2000 мірных жыхароў і святароў, то ў выніку атрымліваецца, што Каліноўскі асабіста адказны за знішчэнне цэлага невялікага гораду ў Беларусі. І гэта вельмі зручнае абагульненне, калі хочацца зрабіць чалавека тэрарыста. І ў публіцыстычную, нават навукова-папулярную тэрміналогію цвёрда ўвайшло слова каліноўцы, паўстанцы каліноўцы, якое часта выкарыстоўваецца для абазначэння ўсіх інсургентаў. Але гэта ўжо ёсць нават пэўнай непавагай, на маю думку, да рэальных палявых камандзіраў 63-го года. Вы кажаце палявых камандзіраў. Іх было некалькі, не адзін Каліноўскі, значыць, вёў паўстанцаў на бой. Каліноўскі паўстанцаў на бой амаль што не вёў. На месцах канкрэтнымі атрадамі камандавалі, збіралі іх канкрэтныя палявыя камандзіры на месцах. Каліноўскі быў ваяводскім камісарам. Ягонае імя наўрад ці ведалі шарагоўцы. Для некаторых камандзіраў атрадаў ён быў нават хутчэй за ўсё адным са шматлікіх цывільных бюракратаў паўстання, якіх трэба было трываць, каб паўстанцкі апарат дзейнічаў як сістэма. Калі б высакароднаму шляхцічу Францішку Юндзілу, прадстаўніку старадаўняга і знакаміта слонімскага рода, які ахвяраваў на паўстанне свой дабрабыт, свае землі, грошы, гонар і па сутнасці лёс сваёй сям'і, залежных ад яго людзей, які сам вадзіў атрады ў бой, сказалі б, што яго ў будучыні будуць называць імем недавучанага студэнта і кабінца без грошай у кішэні, які па сутнасці проста прывозіў яму кнігі бухгалтарскага ўліку. От адна з мэтаў Каліноўскага на пасадзе камісара была менавіта такая. То Юндзіл наўрад ці пазрадаваўся, як і іншыя паўстанцкія камандзіры, чыё імя цяпер ведаюць толькі рэгіянальныя краязнаўцы і навукоўцы. Каліноўскі на самой справе адна з важнейшых асобаў у гэтым паўстанні. Ён відавочна заслугоўвае права называцца кіраўніком паўстання ў Беларусі і ў Літве. Ён стаяў ля вытокаў барацьбы, ён ідэалагічна кіраваў рэвалюцыйным накірункам гэтага паўстання яшчэ з 62 года, і ён завершыў гэта паўстанне, узышоўшы на шыбельніцу. Але праблема ў тым, што мы вельмі замыкаемся на ягонай асобе, што нам асоба Каліноўскага, прынцыпе, закрывае ўсю тэму паўстання. Што тычыцца светапогляду Каліноўскага, ягоных матывацыяў, задачаў, якія ён ставіў у часе паўстання, вы можаце сказаць пераканана, адназначна. Ці ён меў на мэце вызваленне сялянаў ад прыгнёту, ці меў на мэце вызваленне краю ўвогуле ад Расіі? На маю думку, па-за ўвагай застаецца адзін вельмі важны фактар. Яська гаспадар з-пад Вільні рыхтаваў рэвалюцыю, пачынаючы з 1862 года. Але паўстанне 63 года, паўстанне, якое выбухнула выпадкова, яго ніхто не планаваў. Яно не стала ягонай рэвалюцыяй, рэвалюцыяй Каліноўскага. З Петербургу гэты чалавек вярнуўся вельмі цвёрдым сацыялістам. Для яго, на маю думку, не такім істотным было аддзяленне ад Расіі. Для яго на першым месцы стаяла свабода сялянаў, і ён, як і дарэчы сацыяліст у самой Расіі, верылі, што калі вольнымі стануць сяляне, то пытанне самавызначэння народаў вырашыцца па сутнасці само. Людзі ў межах Расіі стануць вольнымі народамі, якія самі вызначаць свой далейшы лёс. І вярнуўшыся ў 62 годзе ў Беларусь і назіраючы хвалі сялянскай незадаволенасці, якія разбіваліся аб казацкія сотні і панскую хцівасць, Каліноўскі, ягоныя аднадумцы планавалі згуртаваць сілы простага народа і зрабіць такое паўстанне халопаў. Мужыцкая праўда нам гаворыць пра гэта. Але яны планавалі не 63 год, яны планавалі пазней. Але ўсё адбылося па-іншаму. Мяцеж узнік сам сабой у студзені 63 года. Паўстанцкіх атрадах апынуліся не сяляне, а шляхта. Аднадумцаў Каліноўскага, чырвоных, сярод іх была меншасць. Большасць складалі тыя, хто проста нестерпна марылі менавіта вот этой неіснуючай рэчы паспалітай і не вельмі клапаціліся пра тое, каб зразумець, чаго канкрэтна яны хочуць. Больш чым чырвоных у гэтых атрадах было якраз аканомаў, арандатараў, міравых пасрэднікаў, тых, хто і выклікаў гнеў сялянаў у першую чаргу. Каліноўскі разумеў, што без сялянаў перамагчы немагчыма. Але ці разумеў Каліноўскі, што справа развіваецца не так, як ён хацеў? Як рэагаваў на гэта? Мне думаецца, што менавіта таму з-пад пера Каліноўскага ўзнікалі вот гэтыя фразы пра пакаранне дрэнных паноў, пра тое, што сякера не павінна спыніцца над калыскай. Бо, па сутнасці, у роспачы ён хацеў прыцягнуць на свой бок масы простага народа, абяцаннем быць жорсткімі з панамі. Хаця напэўна ўжо разумеў, што ўсё згублена. Ён разумеў, што сяляне за панамі не пойдуць. Нават з-за гэтай сітуацыі 62 года, калі самі паны падаўлялі паўстанне сялянаў. Каліноўскі не памыліўся са сваёй стаўкай. Сяляне сапраўды выявілі вялікую злосць і жорсткасць да сваіх паноў. Толькі яны зрабілі гэта па-іншаму, пайшоўшы ў гэтыя атрады, які ствараў Мураўёў, і самі ловячы паноў. Але і здрадзіць сваёй справе ў гэтай сітуацыі Каліноўскі ўжо не мог. Усё-ткі ён быў шляхцічым. Ён выявіў вельмі дзіўную дысцыплінаванасць для цывільнага чалавека, маладога і вельмі гарачага. Ён рашуча ўзначаліў, як на маю думку, не сваё паўстанне, пагадзіўся на прыніжэнне пасады, рабіў усё, што мог на тым месцы, дзе яго паставілі. Тимофей, а давайце паспрабуйце сканструяваць ваш міт пра Каліноўскага. Як ён мусіць гучаць? І як яго варта ўспрымаць сучасным беларусам, беларускай нацыі ў 21 стагоддзі? Таксама, які Каліноўскі патрэбны сучасным беларусам? Беларусам патрэбны сапраўдны, вот такі неадназначны Каліноўскі. У нас вся гісторыя такая. Тут усё проста. Каліноўскі адзін з кіраўнікоў паўстання 63-64 гадоў на беларускіх землях. Змагар за сялянскае шчасце. Это калі суха. Калі глыбей, то, напэўна, Каліноўскага можна лічыць не першым прарокам беларускага народу. Бо ўсё ягонае жыццё, таксама і смерць сталіся такім сабе маніфестам, на якім будавалася беларуская нацыя цягам 20-га стагоддзя. Калі зусім метафарызаваць, то думаю, што можна было б назваць Каліноўскага першым грамадзянінам будучай Беларусі, бо ён першы змог адысці ад вот этой шляхецкай ідэалагічнай устаноўкі 18-га стагоддзя і намацаць разуменне пабудовы нацыі ў стагоддзі 20-м на аснове вот грамадзянскай роўнасці. Але відавочна, што на той момант было яшчэ вельмі рана, і, можа быць, ён сам не да канца зразумеў, на якую сцяжынку натрапіў. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.